bahçesine girdim, güller içinde vurdum. Gül bahçesine girdim, güller içinde vurdum. Sen öyle bir gülsün ki nur yüzlü Muhammed'im, nur yüzlü can Ahmet'im. Sen öyle bir gülsün ki nur yüzlü Muhammed'im, nur yüzlü can Ahmet'im. Gökten melekler indi, kutlar yara serildi. Gökten melekler indi, kutlar yara serildi. Kur'an sana verildi, nur yüzlü Muhammed'im, nur yüzlü can Ahmet'im. Kur'an sana verildi, nur yüzlü Muhammed'im, nur yüzlü can Ahmet'im. Gül yüzüne kurbanım, gül yüzüne hayranım, gül kokuna kurbanım, nur yüzlü Muhammed'im, nur yüzlü can Ahmet'im. Gül yüzüne kurbanım, gül yüzüne hayranım, gül kokuna kurbanım, nur yüzlü Muhammed'im, nur yüzlü can Ahmet'im. Mescid-i Haram'dan çıkıp Mescid-i Aksa'ya geldi. Mescid-i Haram'dan çıkıp Mescid-i Aksa'ya geldi. Semalara yükseldi, nur yüzlü Muhammed'im, nur yüzlü can Ahmet'im. Semalara yükseldi, nur yüzlü Muhammed'im, nur yüzlü can Ahmet'im. Muhammed'im, nuru yüzünü.